นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามาริเริ่มเอาใหม่วันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิใต้ต้นไม้โพที่คนเรานับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยร่มเงานั่งกรรมฐานภาวนา จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ประเทศอินเดียแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วความนับถือต้นไม้โพก็ทั่วไปบรรดาพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาเคารพนับถือยังมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนามาแต่คืนวันที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธินั้นเป็นความตั้งใจอย่างสูงตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจเด็ดขาดไม่ใช่นั่งเล่นๆพระองค์นั่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละมาตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาอายุ29ปีก็ยังไม่เท่ายามเวลามาเสียสละภาวนานั่นอีกจึงเป็นประวัติสืบมาว่าการนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าคืนนั้นความจริงก็คือว่าตั้งแต่เสวยอาหารของนางสุชาดาแล้วก็มาหาต้นไม้โพนั่นแหละเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นแล้วก็ชอบพระทัยชอบใจว่าร่มไม้ต้นนี้แหละจะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบ่ายเย็นๆวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่คนหนึ่งมาเห็นท่านไม่ไปไหนตลอดวันก็นึกว่าเอาว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆไม่ไปไหนแขกคนนั้นก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กำเอามาน้อมถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั่นแหละมาปูที่นั่งสมาธิภาวนาด้านตะวันออกของต้นไม้โพนั้นแขกมีความประสงค์จะให้นอนแต่พระองค์ไม่ตั้งใจอย่างนั้นว่าคืนนี้เป็นคืนที่ภาวนาอย่างเสียสละทุกอย่างถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ภาวนาตายไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละ พระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้ง8กรรมมาคลี่กลับไปกลับมาสลับกันไปมาจนหมดเอาเป็นที่นั่งเท่านั้นเพื่อกันชื้นเพราะว่าเดือน6เพ็ญมันก็ย่างเข้าฤดูฝนถ้าบางปีมันก็ชื้นไปหมดแหละแต่ว่าอย่างปีนี้นั่นเดือน6ก็ยังไม่ชื้นเท่าไหร่เมื่อพระองค์ได้ยาคาเท่านั้นแหละไม่มีเสือศาสตร์อาชนะใดๆเอายาคาเป็นที่นั่งเอาลุกขมูลล่มไม้โพเป็นล่มเงาถ้าฝนตกก็เปียกแต่พระองค์ก็เอาที่นั่นแหละเป็นที่นั่งกรรมฐานภาวนาเมื่อได้โอกาสแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรคำว่าขัดสมาธิเพชรนั้นให้พากันดูหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพียงแสนที่ถ้ำเหล่านี้มีอยู่หลายองค์ท่านนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงดีแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานในใจของพระองค์ลงไปว่าคืนนี้เป็นคืนนั่งภาวนาไม่ลุกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานกิเลสมารสังขารมารขันธมารก็วุ่นวายที่สุดแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวพระองค์เอาตายสู้พระองค์ก็เลือกเอาอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดภาวนาเพราะว่าคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ตรัสแต่ว่าบำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปครบถ้วนแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วยังเหลืออยู่แต่ตรัสสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นพระองค์ก็เลือกได้ว่าลมหายใจอานาปานลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่ละมัดจิตใจไว้หรือว่าเอาจิตใจมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมที่เข้าไปมีความรู้สึกนั่นคือจิตลมออกมามีความรู้สึกว่าลมออกมานั่นคือจิตแหละพระองค์ก็ตั้งลงไปที่จิตใจดวงผู้รู้ว่าลมเข้าออกโยศูนย์กลางรูนั่นเองลมหายใจมีหน้าที่ สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายโดยปอดเมื่อสูดเข้าไปแล้วปอดก็ถ่ายเทลมหายใจเก่าออกมาทิ้งสูดเอาลมหายใจใหม่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายจิตของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอุบายภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราแม่เราทั้งหลายทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่เราไม่ตั้งใจกำหนดลมหายใจให้มันแน่นอนจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผลส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าพระองค์กั้นจิตใจไม่ให้คิดไปที่อื่น เหมือนแต่เก่าก่อนมาไม่ให้ไปเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกสติของพระองค์ก็ลอกคอบระวังจิตใจระวังทั้งกายวาจาจิตหมดทุกอย่างไม่ให้มันไหวหวั่นสั้นตึงต่อเหตุการณ์ใดๆจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เหมือนแผ่นดินโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเขียนลูกผู้หญิงผมยาวรีดน้ำผมไล่พยามารไปก็คือใจของพระองค์วางเฉยเหมือนแผ่นดินความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดมีขึ้นในโลกประขันพระองค์ไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างเดียวคือพระองค์เพ่งลงไปสู่จุดลมหายใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดอันใดอยู่ตลอดเวลานั้นกำลังจิตใจของพระองค์เพ่งเล็งอยู่นั่นเองจิตใจก็รวมสงบ ลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดไม่หวาดสะดุ้งกลัวภัยใดๆทั้งนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านรวมใจลงไปในลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็รวมลมหายใจเข้าไปก็ได้เหมือนกันเพราะเราก็มีลมหายใจแต่ท่านก็ให้นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือนึกอุบายได้ทุกอย่างทุกประการในหลักกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นท่านว่ากรรมฐานมีอยู่40ข้อหรือว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอนาปาอนาปาลมหายใจนี้ สำคัญเพราะธาตุลมมันเคลื่อนไหวไปมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทุกคนกำหนดลมหายใจของตนได้ไม่ปล่อยให้จิตเลอะเทอะไปตามอารมณ์กิเลสจิตใจนั่นก็จะแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลถ้าบุญบารมีเก่ามีบุญบารมีใหม่ทำอยู่อาจสามารถได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานตามเสด็จพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นแห่งนั้นจึงให้พากันทำความปีติยินดีในการที่เราได้มาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในเวลานี้จงตั้งใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีพอใจในการปฏิบัติบูชานี้สร้างศรัทธาความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสในใจให้เกิดมีขึ้นให้เต็มที่คนเรานั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆก็ตามถ้าศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ตนประกอบกระทำนั้นเชื่อแน่วแน่มั่นคงแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้เพราะศรัทธาความเชื่อนี่เป็นหลักสำคัญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพละทั้งห้าเมื่อพละกำลังทั้งห้านี่แหละมีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ท้อถอยดูพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์ตรัสรู้เองภาวนาเองละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความโลภได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความหลงได้ด้วยพระองค์เอง กิเลส 1,500 ตัณหา 108 หรือว่ากิเลสในโลกมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ตัดเด็ดขาดลงไปในหัวใจของพระองค์จึงได้พระนามว่าพุทโธพระพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ขี่ลือสีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานให้สาวกทั้งห้าองค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ไปด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีกิจอยู่ห้าประการเรียกว่าพุทธกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและจะเป็นไปในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นมีกิจห้าอย่างตอนเช้าเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายบ่ายเย็นๆตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านมาฟังธรรมที่วัดพระองค์ก็เสด็จไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสุดเป็นกิจของพระพุทธเจ้าตอนพบค่ำอย่างเราท่านทั้งหลายมาณเวลานี้เรียกว่าปาโดเซภิกขุโอวาดังพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีผู้สละจากคารวาสญาติโยมแล้วไม่เกี่ยวเกาะกังวลด้วยอารมณ์ คารวาสมาปฏิบัติบูชาภาวนาทุกคืนพระองค์ก็มาตรัสสอนสมาธิภาวนาให้สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจมกลมบ้างนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสจนถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานสาวกในครั้งพุทธกาลโอ้นท่านตั้งใจหลังจากพระสาวกเลิกลาไปแล้วกิจอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดาอัทธรเตเทวปัญหาหนังคำว่าเทวะเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมมหาราติกาขึ้นไปตลอดจนถึงชั้นพรหมเรียกว่าแก้ปัญหาของเทพของเทวดาพยาอินพยาพรหมคือว่าพยาอินพยาพรหมนั้นตอนเที่ยงคืนมีโอกาสก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าคือว่าเทศนาให้เทวดาฟังหรือใครมีความขัดข้องสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีติดขัดและไม่มีทางที่จะเทวดาจะมาเอาชนะได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางสติสมาธิปัญญาในทางมรรคผลนิพพานในโลกมนุษย์ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าได้เท ทวดาพญาอินทร์พญาพรหมผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานเรียกว่าเป็นกิจอันหนึ่งสอนเทวดาได้แต่คนสมัยนี้นั้นไม่รู้ไม่ที่ว่าไม่มีเทวดามันมีที่ไหนถ้ามีหลวงตาก็เอามาให้ข้าดูสิความจริงเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมมีแต่ว่าต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์จิตใจดีภาวนาได้ก็จะเห็นด้วยกำลังจิตใจของตนผู้ภาวนานั้นหลังจากเทวดากลับไปสู่หอปราสาทราชสมุนเทียนแล้วก็ยังมีกิจอีกกิจหนึ่งคือธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นจวนจะแจ้งจวนจะสว่างพระองค์ก็เข้าสมาธิ เข้าสมาบัติเพ่งเล็งในฌานว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายวันพรุ่งนี้ใครเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในสมาธิภาวนาของพระองค์นั้นในสมาบัติในฌานนั้นเมื่อมาปรากฏแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ไปโปรดไปสอนทั้งมนุษย์และเทวดาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าวันไหนไม่มีตอนเช้าก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตามธรรมดามีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสรู้แล้วในโลกก็ย่อมช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนของตนให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเราทุกคนที่ให้นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องการจุดนี้คือว่าปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกิเลสนี้มันดองอยู่ในจิตในใจของคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีอาสวะกิเลสอยู่ในใจถ้าเราไม่ภาวนาไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะว่าทางไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นอย่างหนึ่งคือถ้าผู้ใดสาวกองค์ใดคนผู้ใดมีอินทรีย์บารมีเก่งกล้าเกี่ยวโยงถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธเวไนยเป็นเวไนยพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมอย่างเดียวจึงตั้งใจทำความเพียรละกิเลสได้พระองค์ก็เทศสอนพุทธเวไนยถ้าหากว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นสาวกเวไนยพระสาวกเจ้าทั้งหลายมีพระอรหันตาเป็นต้นเทศนาสั่งสอนก็ยอมฟังเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้นี่เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเพราะว่าความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติบูชาภาวนานั้น ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเข้าใจไม่ได้จึงมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธพุทโธในใจเพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นเป็นหลักฐานพยานอยู่ในใจของตัวเองทุกๆคน การปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็ไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันพาให้เป็นไปไม่ได้เพ่งมองมาดูกายวาจาจิตของตัวเองอำนาจกิเลสนั่นแหละมันพาเข้าป่าเข้าลกวุ่นวายไม่สงบระงับตั้งมั่นเวลาอยากบวชก็ร้องไห้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ร้องไห้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ประมาทรวมจิตใจของตนได้ทุกคนจะต้องได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานได้เพราะว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั้นไม่ใช่อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ไม่ใช่อยู่ต้นไม้ภูเขาไม่ใช่อยู่ที่น้ำที่ทะเลบนฟ้าอวกาศก็ไม่มีนิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินทร์พรหมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่พร้อมมูลบริบูรณ์จึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจอาศัยอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมันบันดาลให้เป็นไปอยู่ตลอดเวลาเจ็บใจจึงมีแต่ความท้อถอยไม่กล้าวหน้าเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อชาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารยึดกิเลสมันก็มายึดมาถือเสียแล้วมายึดว่าตัวเราเจ็บตัวเราไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักปล่อยวางผู้ภาวนาจะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานต้องรู้จักปล่อยวางท่านว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนึกให้มันยุ่งสมองยุ่งใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจมันแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคำว่าจิตคำว่าใจนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรามาสร้างจิตสร้างใจให้เกิดมีขึ้นดวงจิตดวงใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่นี่แหละเมื่อพระองค์ตรัสในขันธ์ 5โลกหมายถึงตัวเวทนาหมายถึงดวงจิตสัญญาหมายถึงสังขารจำหมายสังขารหมายถึงปรุงแต่งวิญญาณหมายถึงรูปทั้งสี่อย่างนี่แหละเมื่อรวมเข้ามาให้น้อยให้สั้นก็คือว่าจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่และสังขารใจที่มันพาให้หลงให้ลืมอยู่จิตสังขารในใจนี่แหละมันปรุงออกไปแต่งออกไปแล้วจิตใจนี่ก็ไปตามสังขารนั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตสังขารปรุงแต่งท่านไม่ให้ตามมันไปร้อนกระทบกายก็รู้หนาวกระทบร่างกายก็รู้ตาดูเห็นรูปมันก็รู้หูฟังเสียงก็รู้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็รู้รสอาหารผ่านลิ้นมันก็รู้จิตนั้นคือว่าผู้รู้อยู่ตลอดกาลผู้ภาวนาท่านก็รวมสงบตั้งมั่นลงไปที่จิตดวงผู้รู้อยู่นี่เอง ดวงจิตผู้รู้นี่ไม่ได้ไปที่ไหนสังขารจิตต่างหากมันไปโน่นไปนี่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรส่วนจิตใจดวงดั้งเดิมมันรู้อยู่เท่านี้เองจงทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่ตั้งมั่นลงไปที่นี้ จนเห็นแจ้งว่าในจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่เท่านั้นที่จะต้องรวมจะต้องภาวนานอกจากจิตใจดวงที่รู้นี้ออกไปจะคิดไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้นแหละจะคิดไปข้างหลังไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้นเมื่อมาทำความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมวลอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นแหละหลงไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆเรียกว่าทุกขังหลงไหลมัวเมาไปก็ไม่ได้เรื่องจงมาทำความแจ่มแจ้งในใจว่าดวงใจที่รู้อยู่ที่นี่ก็รวมอยู่ที่นี่สงบอยู่ที่นี่เห็นจิตใจที่หลอกลวงสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่สว่างแจ้งอยู่ในอกในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายนั่งก็สบายภาวนาอยู่นี่ยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายนอนอยู่ก็สบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ภาวนาอยู่ไม่หลงไหลไม่ติดข้องปัวพันอยู่ในกิเลสของโลกเมื่อเราทุกๆคนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนกองนี้ได้แล้วการปฏิบัติภาวนาก็จะไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนจะภาวนาได้เรื่อยไปอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่ใจนี่แหละไปที่ไหนก็ใจนี่แหละพาไปนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทำใจดวงเดียวให้เป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวให้เป็นใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวอยู่ภายในกิเลสมารสังขารมารมากน้อยเท่าไรเราไม่ตามมันไปละทิ้งให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในเราในของของเราไม่ให้ใจหลงไหลไปติดข้องพัวพันใดๆทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์คนเรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เป็นสมบัติของแผ่นดินยังไม่ตายมันก็จมแผ่นดินอยู่นี่แม้เราตายลงไปเมื่อใดเวลาใดวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองก็จมเป็นดินไปรูปขันธ์ร่างกายของเราทุกคนก็ทับถมซึ่งแผ่นดินเอาไปไม่ได้เพราะว่าสมบัติเหล่านี้ได้ขึ้นมาจากแผ่นดินเมื่อหมดกำลังแล้วก็จมแผ่นดินอยู่นี่ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนา จงรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เท่านั้นสิ่งภายนอกออกไปไม่ไปเกาะเกี่ยวโน่งเหนียวเห็นว่ามันเกิดได้มันก็แตกทำลายได้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะในโลกเหล่านี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งโลกทุกขังใครมายึดถือก็เป็นทุกข์ในจิตในใจในตัวนี่แหละอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันไปหลงยึดเอาถือเอาต่างหากมาทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่ยืนก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็รู้กายรู้ใจของตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากจิตใจนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปจิตดวงนี้ก็จะตั้งมั่นลงไปความมืดก็จะค่อยหายไปความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติก็จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็ตามให้ตั้งใจลงไปที่ตรงนี้ให้สงบระงับอย่าได้หาไปที่อื่นหาไปที่ไหนก็ไม่เห็นต้องทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงนี้แล้วก็จะได้หมดการหาตัณหาก็จะไม่มีจิตใจก็จะมีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะภะพิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง